بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. حديثي هي ميبوكيا الإمام البخاري نمبر 2840 ناميتاج الإمام مسلم nambari 1153 rahmatullahi alayhima. Nasaba wa hadith na maudhui ya hadith katika mlango, anasema Ibn Uthaymeen, mutaaddid, inasaba ni mingi. Wa munasibu minhu, na ule mnasaba ambao unaendana na mlango, hukmu sawmi al-aidain, hukmu ya kufunga siku zaidi mbili. حكم يكفونغا سيكو سيدين بيلي عيد الأضحى وعيد الفطر. أنا سمع رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري إما قوكليوا كتوكا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما سمع أبو سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكتاز أمتني والله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين كتوكانا نسؤالا لكفونغا سيكمبيلي أبكتاز سيكمبيلي واتواسفونغ النحر سيكويا يوم النحر يعني سيكويا كتشنجا سيكويا عيد الأضحى فصل لربك صالي كواجيل يا مولاك وانحر شنجا سيكو يعيد الأضحى والفطر نسيكو يكفنغوا يعني عيد الفطر للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي إلى سيكو يعيد الفطر أما نسيكو يكفنغوا كتوكمانا نمويزي وليوبيتا mwezi wa Ramadhan al-Mubarak. Siku mbili hizi naha Rasulullah, amekataza mtume wa Allah an sawmi yawmain, kuzifunga siku mbili hizi, an-nahri siku ya Eid al-Hajj, al-Hajj al-Akbar, wal-fitr na siku ya Eid al-Fitr. Siku ya an-nahri ni tarehe 10 mwezi wa mwezi gani? Muharram. ترى يكون محرم يوم النحر، ترى يكون مزجان ذو الحجة. عيد الفطر ترى يكون مزجان عندك عيد الفطر ترى يكون مزي ترى يا كوانزا مزو محرم دي عيد الفطر ترى يا كوانزا محرم عيد الفطر نعم هنا يكيني أنت تاريه موسي شوال نعم شوال موسي. وعن اشتمال الصماء في عن كتاز أمتوم صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء وفعادي مروكا ماذا kwangu kuna ishtimali kwako kwa ndiko aje وعن الصماء فاكو صماء صدر ياكو اشتمال ناني مونجيني انا شابة سيوكو هي ناني انا شابة سيوكو هي ambayo haijaandikwa soma peke yake imekuja ishtimal ishtimal unachapa gani wewe madha ya basam taysir al-allam imeandikwaje ishtimal naam ishtimal wa an ishtimali soma na amekataza vazi la kujigubika gubigubi kuvaa nguo ambayo imekubana kona zote za mwili wako. Hakuna sehemu ambayo utatoa mguu wala utatoa mkono wala hakuna utundu au tundu ambayo itaingiza hewa kwenye mwili. Ukavaa nguo ambayo imekubana mwili mzima. Hiyo inaitwa ihtimalu samma. Na jabali linaitwa au milima inaitwa as-samma kwa kuwa haina sehemu yenye tundu wala kadha wanavyosema ahli ilm. Na wametofautiana fuqaha wanazuoni wa fiqh na wanazuoni wa hadith katika kuizungumzia ihtimalu as-samma. Anasema al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala katika kuzungumza tofauti ya wanawazuoni juu ya maana ishtimali samma, anasema rahmatullahi alayhi wa qawluhu wa an yashtamila samma huwa bisari almuhmala walmaddi qala ahlu al-lugha, watu wa lugha wakisema ishtimali samma wanakusudia nini? Qala ahlu al-lugha, wanasema wanawazuoni wa lugha, huwa an yujallila jasadahu bithawbi لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما تخرج منه يده. وواجهو ونوزوني ولغة ونسما نمتو أجفنيك ميلي مزيما قبي قبي حكونا سهيم أمبايو أتايا شوازي ولا سهيم أمبايو كامبا أتاكوانا ويزو وكتوى مكونواكي. أنسما ابن قتيبة أتكوانا وزوني ولغة سميت الصماء وفاجه أميت وصماء لأنه يسد المنافذ كلها وسباب فاجه أنزيب ميانا يوت يعني هكونا تندو أمركوان بيكواز سي تندو ياشينغو ينغو ولا ميكون ولا كذا فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء أما ونوزون وفقه وكسيما اجتمال الصماء هو أن يلتحف بالثوب نمت أفاء جزنغشي ينقوه ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. نمت كفانقوه كشنغو شنغو أكاوى ميفوتا وكتشيني كوكاوى كوكواز أمفونغ شنغو كوني شنغو أمفونغ kama ni mchuka kaifunga kwenye shingo upande wa kulia na upande wa kushoto, kisha chini kukawa kuko wazi au akawa anaonekana sehemu zake za siri, zisiwe sehemu za siri nyeti lakini ziwe mapaja mfano au kadha. Hayo wamesema baadhi yao. Wengine wakasema ni mithili ya kuvaa rubega, kwa hiyo bega moja likawa limezibwa, bega moja likawa liko tupu. Haya amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuruhusiwa hiyo isipokuwa katika haji. Na katika haji anayevaa hivyo chini amevaa nini? Izari. Chini amevaa izari tofauti na huyu. Kwa hiyo kuna tofauti ya maelezo ya wanawazuoni juu ya ihtimalu samma. Na wako pia waliosema ihtimalu samma ni mtu kuvaa nguo moja hiyo hiyo akaijalia kuwa ni shuka yake aliyotandikia, nguo hiyo ndio amevaa na hiyo hiyo ni shuka yake ametandika chini, hii pia ni ihtimalu samma. Simeelewa? Yani kuna tofauti ya maelezo ya wanawazuoni juu ya ihtimalu samma. Yako maelezo ya fuqaha, yako maelezo ya ahlul lugha. Almuhimu ni mubaaji ambao kwamba tukisema umekufunika mwili mzima na hauna sehemu ya kupenyeza hewa. Al-Imam Bassam kwenye Taysirul Allam anasema katika maana ya ijmali. Wa amma al-libsatani fashtimalu thawb al-asam, ni mtu kujigubika kwa nguo ambayo imemzingira mwili mzima. Laisa lahu manafidh, haina matoleo ya kuingiza mikono wala miguu wala hewa. Anasema uvaaji huu wa nguo kama hii yadhurru bisiha, mtume kakataza kwa sababu unadhuru afya ya mtu. Liadam al-manafidh al-mahawiyya fi, kwa kuto kuingiwa na upepo. Walianahu aunu au inwan al-kasal wal-bitala, nguo kama hii inampelekea mtu apatwe na uvivu na ashindwe kufanya jambo, kwa sababu uvaaji huu yashillu al-haraka, unapoteza haraka ya mtu, hawezi kuinua mkono, hawezi kutembea, hawezi kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo ikakatazwa kwa mantiki hiyo. Hayo ameyasema al-Imam al-Basami katika Taysir. Kwa hiyo uvaaji wa nguo hiyo amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima tukisema ni kishingo shingo, chini hajavaa kitu, haifai. Au tukasema amevaa rubege mithili ya mahujaji, lakini hakuvaa izari chini, haifai. Tumelewana hapo? Au tukasema kwamba ni shuka hiyo hiyo ambayo yeye pia kaingia ndani yake, haifai, sababu haitokufaa kuijalia shuka, wala haikukufaa kuilijalia kuwa ni vazi lako. Halikutosha kwenye vazi, wala halikutoshi kwenye kulitandika. Wa yahtabi ar-rajulu fi thawbin wahid kadhalika, katika aliyokataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu kukaa kitako kwa makalio yake akiwa amevaa nguo moja, kisha akawa ameinyoosha miguu yake. Mfano ihtiba hivi alikokaa huyo al-akhir, hana suruali ndani, hana chochote, kavaa kikoya kajiachia. Amekataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa ukaji huu ihtiba. Ibn Uthaymeen anasema yajlisu ala iliyatayhi, mtu ayakalie makalio yake, nasiban fakhadhaihi wa saqihi, huku akiwa ameinua mapaja yake na miguu yake. Wa ani salati ba'da as-subhi, na amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali swala ya sunna ba'da salati as-subhi wal 'asri, na ba'da ya swala ya al-'asri. Hakuna swala ya sunna baada subhi mpaka tartafi'a ash-shams, mpaka jua liinuke, lichomoze jua na litembee kidogo kwa makadirio ya urefu wa mkuki kutoka kwenye machomozo. Pale linapochomoza, sio pale pale umeruhusiwa kisha limechomoza, lirefuke kwa makadirio ya urefu wa mkuki, kwa sababu ukisali muda ule jua linachomoza, swala yako hiyo itaafiki swala ya wenye kuabudu kuliabudia jua. Kwa hiyo Mtume عليه الصلاه والسلام amekataza hata kama wewe huliabudi jua, lakini amekataza isije ikasadifu swala yako na swala ya wale wenye kuliabudia jua ukawa umejifananisha nao katika hilo, hata kama wewe huliabudu jua. Kwa hiyo mpaka liinuke biqadri rumhin, kwa makadirio ya urefu wa mkuki, wanakadiria pale wanawazoni, kutoka katika kuchomoza jua mpaka urefu huo zipatikane dakika 15 takriban. Tumeelewana? Wala asri, na amekataza swala ya sunna baada ya asri mpaka jua lifanyeje, jua lizame, mpaka jua lizame, kwa sababu wakati huo ni wakati ambao washirikina wale ambao kwamba wanaliabudu jua wanaliabudu wakati linapokwenda kwenye kuzama. Wako wanaabudu linapochomoza, na wako ambao kama huabudu jua linapokwenda kuzama. Kwa hiyo akakataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam swala hizo. Lakini je, ni swala zote amekataza? Yaani ni sunna zote amekataza, au ziko sunna unaruhusiwa na ziko sunna hauruhusiwi? Ikhtilafu za wanawazuoni. Lakini kauli yenye nguvu, sunna ambayo imekatazwa wewe kuiswali baada ya subhi, uliokatazwa kuiswali baada al-asri, ni nawafilu mutlaqa. Nawafilu mutlaqa, wakati toa wanawazuoni nawafilu wanazoziita dhawatu al-asbab, dhawatu al-asbab, zile ambazo zina sababu maalumu. Mfano, umechukua udhu, baada ya udhu ukataka kuswali rak'a mbili, sunna ya udhu. Hii ni sunna, ina sabab, haikatazwi. Mfano, umeswali alfajiri msikiti fulani, ukawa una miadi na mtu mkutani baada alfajiri msikiti fulani, umeswali masjid al-irshad, ukawa una miadi na mtu kukutana naye masjid Umar ibn Khattab baada alfajr, yeye yuko ndani ya msikiti na habari zenu pale, labda za dini mtaka mzizungumze, au kuna kitabu mtaka mpitishiane. Kwa hiyo kaingia pale, umeingia ni baada alfajri, najua halijachomoza. Na kuna hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae kitako mpaka aswali rak'a mbili. Rak'a mbili hizi ahli alilm wa fiqhi wakazipa jina tahiyatu almasjid, maamkizi ya msikiti. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Kwa hiyo ukasali rak'a mbili zile kwa lengo la kuifanyia kazi amri ya Rasul alayhi salatu wasalam, kwa sababu rak'a mbili zile za maamkizi ya msikiti, baadhi ya ahlul ilm wamesema sio sunna, sio sunna, bali ni wajib. Wako waliosema hayo katika ahlul ilm. Kwa hiyo ukasali rak'a mbili zile, na umejisali baada alfajri, umejisali baada alfajr, pamoja kwamba umeswali katika sura hii tunayozungumza sisi, hukatazwi, hukatazwi kuswali zile rak'a mbili wakati wa baada alfajri, muda ukuwa umeingia kwenye msikiti ambao sio msikiti ulioswali, ukataka kukaa kitako na hukuruhusika kukaa kitako bila ya kuswali rak'a mbili zile. Kwa hiyo rak'a mbili zile zina sababu, zinaingia kwenye orodha ya zile swala zinazoitwa dawatu al-asbab. Tumeelewana vizuri? Tayib. Kadhalika baada ya al-ilm wakasema hata swala ya jeneza, ambayo wengi katika watu huonekana katika misikiti akipelekwa mayit wakati wa al-asri, wanaanza kumswalia mayit kwanza. Kwa nini wanasema hakuna swala baada ya al-asri? Kwa hiyo tunaanza na swala hii kisha tunahitimisha na swala yetu ya faradhi, ili tusiingie kwenye makatazo na makemeo. Tunawaambia la, uwezekano wa kumswalia maiti upo baada al-asri. Kwa hiyo tutaliweka jeneza letu nyuma, tutaswali swala yetu ya faradhi, kwa sababu tuna kanuni ya kisharia, yatakapozozana yakikutana mambo mawili yenye maslahi, kuchaguliwa lipi? Kwa mujibu wa kanuni, lile ambalo maslahi yake makubwa kuliko jingine. Je, swala ya maiti na swala ya faradhi, ipi ambayo maslahi yake ni makubwa kuliko jingine? Swala ya faradhi. Na hii ni kaida inayosema al-masalih idha tazahamat yukhtaru awlaha wa aqwaha wa a'ammuha nafa'a. Mambo yenye maslah yanapokuwa yamegongana, yukhtaru awlaha, huchaguliwa lile awla zaidi kuliko jingine, wa aqwaha, lile ambalo lina nguvu zaidi kuliko jingine, wa a'ammuha nafa'a, lile ambalo manufaa yake ni mapana kuliko jingine. Na bila shaka ni swala ya faradhi. Kwa hiyo tutasali al-asri yetu, baada al-asri tutamsalia mayit. Na hii swala tuliyosali ni swala ambayo kwamba ina sababu. Sababu yake ni nini? Mayit. Upo hapo? Si mnielewa? Lakini pia katika amalo amelizungumza al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi, kwamba kumsalia maiti baada al-asri mubashara hakuja ingia kwenye makatazo, kwa sababu makatazo yamekuja hasa hasa kipindi pale jua limeingia na rangi ya umanjano. Tukisali al-asri baada ya salatu al-asri tukamsalia maiti baada jua halijaingia rangi ya umanjano kuelekea kwenye kuzama bado, kwa tutamswalia maiti baada ya asr. Tupo hapo? Tayib, hiyo ndio hadithi ya Abu Sa'id, na hayo ni maelezo yake kwa ufupi. Sio kuja kauli nyingine sunna baada al-asr ipo, hata kama sio sio katika thawatu al-asbabi, maelezo yake ni marefu, lakini pia wanawazuoni wameitolea maelezo kwamba kuna hadithi imekuja mtume aliswali baada al-asr, wakaitolea maelezo ahli al-ilm. Wako waliosema ile swala aliyoiswali rasul alayhi salatu wasalam ya sunna baada al-asr ni khassa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadir, na wako waliosema kama si khassa kwa rasul alayhi salatu wasalam, basi kwa nini ameiswali muda ule? Ameiswali kwa kuwa qabliya al-asr hakuweza kuiswali kwa kuwa alishughulishwa na ada yake mtume alayhi salatu wasalam. Anapotekeleza jambo la kiibada na sunna anapenda kulidumisha, kwa hiyo akaiswali baada la asri siku hiyo alionekana kuswali kufidia ile ada yake ya kuswali kabliya ya al-asri. Hani kastika maelezo wala yasu ahlul ilm. Kwa hiyo isiwe ni ada, wakasema ikiwa mtu ana ada yake endelevu wa kuswali kabla la asri na hataki kupitwa na ada hiyo, hataki kupitwa na ada hiyo, basi sibaya baada la asri akasali hiyo sunna. Lakini ikiwa siku nyingine pia za kupita wewe hizo kablia, alafu utakaosema ha imenipita nataka niswali, yeye siku nyingine zikukupita unaziswali, basi wewe huingii humo. Kwa ujumla hakuna baadia baada la asri. كش الامام الحافظ المقدسي رحمه الله عليه كما اخرجه مسلم بتمامه اميتاجه اميتوا مسلم كوني صحيحه yake kwa ukamilifu wake واخرج البخاري الصوم فقط اما امام البخاري hakuitaja kwa ukamilifu wake bali ametaja الصوم tu hili neno la mwisho hili wanawazuoni wakamfanyia taaqub الامام المقدسي kusema واخرج البخاري الصوم فقط وكسم وليوسما هذا وهم هيل نكوسا kutoka kwa mtunzi kusema kwamba Bukhari ametaja saumu peke yake. Si kweli, hakusibu katika hili, amekosea al-Imam al-Maqdisi rahmat Allah ziwe juu yake. Bali hadithi hii fi sahih al-Bukhari, ipo kwenye Bukhari bitamami hii kwa ukamilifu wake. Wa akhrajahu Muslim, na pia ameitoa Imam Muslim fi mawdhi'ain, kwenye sehemu mbili. Aljuz al-awwal min al-hadith, kipande cha kwanza katika hii hadithi amekipokea Muslim kwenye sahihi yake kitabu siyam, na kipande cha mwisho cha hii hadith amekipokea Muslim kwenye sahihi yake kwenye kitabu salatu al-musafirin. Kwa lafzi nyingine sio kwa hii, la salata ba'da salati al-asr, ndivyo alipopokea Muslim, la salata ba'da salati al-asr hatta taghruba ash-shams, hakuna sala ya sunna isiyo kuwa na sababu baada ya sala ya al-asr mpaka jua litame. Wala salata baada salati al-fajr, na wala hakuna sala ya sunna isiyo kuwa na sababu baada ya sala ya al-fajr hatta tatlu ash-shams, mpaka lichomoze jua. Tumeelewana jamani hapo? Na huo ni udhuru anaopewa Sheikh rahmatullahi alayhi kwa yale tunayozungumza siku zote. Huenda Sheikh hiki kitabu amekiandika kutoka katika hifdhi yake. Walkamalu lillah. Atabu wa likulli jawadin kabwa. Al-Imam al-Albani katika kitabu chake احكام الجنائز على سبب بل كبوات سيو كبوة ولكل جواد كبوة لكل عالم زلة كل عالم انا امتلزواك انا اتلزا يعني انا ما كساك انا وكس ولكل جواد كبوة نكلا فراسي شباغو بيه هو ناكا كتوى نجابو لكوانغوكا نايه bali wanaanguka sana, anasema sio kidogo, sio kwamba shafarasi shupavu basi huyo haanguki, huyo hajikwai, la, anajikwaa sana, sio kidogo. Likulli alimin zalla. Nile kitabu chako kwenye Fawaid Ibn Uthaymeen, na chapa yangu imefutika. أنسب ابن عثيمين قد كفوائد الحديث النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى كتاز لكفونغ سكمبيل ذعيد عيد الفطر وعيد الأضحى نكتتهيل لفريش وحرام وهو للتحريم فإذا فيل النهي عن اشتمال الصماء كتاز لأمسك جبيكا قبي قبي ونمنق أمام كونها وطوكي ولا هو هاي منجيك ونينغوزاك والاحتباء بالثوب الواحد na kujifunika kwa shuka moja, ilhali mtu amekaa kitako na amenyoosha miguu yake. Wa huwa litahrim, katazo hili litaingia kwenye uharamu. In ishada kumbula bomu au madha alqalam au la asghar ishawishawishun. Wa huwa litahrim, na katazo hili ni la uharamu. In badat al-awra, kama utupu utadhihiri, ukiwa umevaa nguo utupu kwa umedhihiri, kijiguo kimekubana mpaka utupu ukadhihiri, kijijinzi wako mashababu wanavaa vijijinzi vinawabana, vijimodo wanavita vijimodo, na baadhi yao wanasali mashallah khamsa salawat, wallahi alazim tunawaona wana hirs, lakini kwenye mabazi wakawa wamefeli. Anayevaa nguo yenye kumbana katika sala yake, baadhi ya ahlul ilm wanasema ikiwa imembana mpaka aura ukawa unaonekana, aura kwamba mtu anaona kwamba hii ni dhakari, hii hapa ni dhakari, au huu hapa ni mpaka wa kalio la kulia, huu hapo umeshi hapo, sala yake batila, batila, hana sala, hana sala. Waambieni wa ila kama hautodhihirisha, ana mavazi yake hayatodhihirisha utupu wake, lakini kama yamemminyaminya au kavaa nguo moja haikumdhihirisha na kakaa kitako hicho alichokikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haukudhihirika utupu wake, basi katazo bado lipo, lakini lilkaraha, lilkaraha, nasidisha katazo hilo uchukivu wa kulitenda jambo hilo alilokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadir. طيب فإذا النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الفجر والعصر كتازو لكصال صلاة السنة بعد صلاتي بعد صلاميلي بعد صلاتي بعد صلاميلي الفجر والعصر كتازو وبكتازو نشريع وصال صلاة السنة بعد صلاميلي تفراض الفجر والعصر ما لم تكن من ذوات الأسباب. نعم muda wa kuwa hizo sala za sunna haziko kwenye orodha za zile sala ambazo zina sababu maalum, katahiyatil masjid, kama vile maamkizi ya msikiti wa nahwiha, na mfano wa sala hizo zenye sababu maalum. Faida nne, alhikmatu fi tashri'i alislami, hikima katika sharia za Kiislam, sharia zetu zikikataza jambo kuna sababu, zikiamrisha jambo kuna sababu. Hikma katika sharia za dini yetu ya Kiislam, zimekuja sharia zetu na zikiwa zimebeba hikima. Naam, ima mtu anaweza akazijua hikma zake au asizijue, ila hikma zipo. Faida tano, hirsu nabi sallallahu alayhi wasallam ala albu'di an mushabahati alkuffar, pupa aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kujiweka mbali, an mushabahati alkufar, kutokamana na suala la kujishabihisha na kujifananisha na makufar. Hili tumeliona wapi kwenye hadithi? Hili la mwisho tumeliona wapi kwenye hadithi? Alhirsu nabi ala albu'd an mushabahati alkufar. Ahsan, kuswali sala za sunna kwenye nini? Vipi yani? Toa maelezo. Aha, ukiswali muda huo washirikina nao wanatumia muda ule ule kuliabudia jua wakati unapochomoza, na muda wa kuzama wa kuwashirikina wanaliabudia jua linapokwenda kuzama. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anapupa na hirs juu ya kujiweka mbali na kushabihiana na makufara. Na miongoni mwa hao ni al-Yahud wa Nasara. Aliposikia leo tunasoma gani jamani? Ya Tasua. Tunasoma ya Tasua tarehe 9 ya Muharram. Kesho tunamalizia Ashura bi idhnillahi al-Karim tarehe 10 Muharram. Na mnafahamu bila shaka faida ya Ashura. Bila shaka kwenye khutba za Ijumaa imezungumzwa, sio hivyo? Tayib. Alipokuwa amefunga Ashura bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ametaja Imam Muslim kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akaambiwa ya Rasulullah, inna hadha al-yawm tu'azzimuhu al-yahud, hii siku mayahudi nao wanaiadhimisha, wanafunga. Kana kwamba anaambiwa, huoni kwamba tumeshabihiana nao? Na wewe katika yale tuliyojifunza kutoka kwako, umetufunza tukae mbali na kushabihiana na hawa watu. Akasemaje bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kana al-aamu al-muqbil insha Allah sunna tafi'. Ukifika mwaka ujao, mwaka huu tumeshachelewa, ukifika mwaka ujao tutafunga tasi' tarehe 9. Kwenye riwaya nyingine, la imbaqitu ila qabil la asumanna tasi', kama nitakuwa hai nikibaki mwakani kwenye mwezi Muharram kama huu, nitaanza kufunga tarehe 9. Lakini hakufika ule mwaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki. Kwa hiyo sisi ambao tumediriki hii siku ya Taswaa tutaifunga ili kujitofautisha na ahlul kitab katika saumu yao ya kufunga Ashura. Tumeelewana? Tayib. Hayo ni katika yale ambayo yanataallaq na hadithi ya Abu Sa'id رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين. نعم مصالي تفضل. احسنت من اللي وصالي لندقيته الزنجباري انا سمع ومنين وهايو يمتم صلى الله عليه وسلم ومبانك وهاي مكاني نتفونغ تاريه تيسا بعد يكو أمري ومبونا هيسيكو ما يهود ومفونغ. انا وليزا hatuoni kwamba labda kusudio la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga tarehe 9 tu, asifunge tarehe 10 kwa sababu tarehe 10 ndiyo siku inayofungwa na Mayahudi, ikawa Ashura iko tarehe 9? Sio kusudio hilo. Hili lina wajihi na limetajwa na baadhi ya wanawazuoni katika ikhtilafu zao juu ya kuiainisha Ashura ni tarehe ngapi. Wako waliosema Ashura ni tarehe 9 Muharram. Hii ni kauli ya baadhi ya wanawazuoni waliokuwa wachache, na wakaijengea hoja kwa hadithi sahihi aliyoitaja al-Imamu Muslim kwenye sahihi yake, kwamba hii ndo madhehebu pia ya Abdullah ibn Abbas, kwa maana Ashura ni tarehe 9. Aliulizwa Abdullah ibn Abbas na mmoja katika matabi'in anaitwa Al-Hakam ibn Al-A'raj an sawmi yawmi Ashura, kuhusu kufunga siku ya Ashura. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu akamwambia Al-Hakam ibn Al-A'raj, إذا رأيت هلال محرم, وتكبونا مويزي مواندام ومحرم, فعدد أنذك حساب سيكو وأصبح يوم التاسع صائما. نأمك نصوم سيكو يتيسا إلي أمك نصوم. Swali limekuwaje la Hakam? Amemuuliza juu ya siku ya Ashura. Ibn Abbas akamwambia, vipi hesabu pale ukiingia mwezi mpaka siku ya 9, amka na saumu siku hiyo. Maana yake jawabu hili ni nini? Maana yake kwamba hiyo ndio Ashura, tarehe ngapi? Tarehe 9. حكم ابن الأعرج رحمه الله أكملتنا أنا سمع قلت نكسم كملت ابن عباس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه هذي اللي بقوله أمتن صلى الله عليه وسلم أكيفون عشرة جواب ابن عباس أقسم نعم ديو هل تنسمع جيب تنسمع جيب تنسمع جيب صدر وده لا قسمه كما عشران تريتيسا زي ديه قولي قولي هي ينقوف يتوجه سيئه مسلم يا صحابة عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جواب نعم تنال لقسيمة علي يا سماحة ابن عباس كسودي لك وانبا إلي إتمية عاشوراء فسينا كباتكانا كمشابهة نا أهل الكتاب للازمة يانزو نتريه تسا ليه كسودي لك kwa ushahidi kwamba Abdullah huyu huyu ibn Abbas ndiye aliyetaja kwenye sahihi Muslim hii riwaya niliyosoma punde kwamba alipofunga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya tarehe 10 akaambiwa hii siku wana Wayahudi wanaiadhimisha akasema nikiwa hai mwakani nitakuja kuanza tisa. Abdullah huyu ibn Abbas ana maneno mengine yako wazi zaidi na yamekuja kwa isnadi sahihi أميتاج الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتك المصنف نعميتاج الإمام البيهقي كتك السنن بإسناد صحيح في أميتاج سعيد بن منصور وإسناد صحيح كتكك ابن عباس أكتما صوموا يوم التاسع صوموا التاسع والعاشر خالف اليهود فنجان تره تسع نتره كومي وخالفون ما يهود بإسناد صحيح ملوها. طيب اما حديث او كفونغا سكويا كومي او كومينا موجا اما واكو نسمى السب فونغا تيسا نا كومي او فونغا كومي نا كومينا موجا حديث هيلة يا كومينا موجا فيها يمتوكا قد ابن عباس لكن اسناده ضعيف وني مفكزواك واكو مبانا وويلي نضعيف الحديث وقانزا أنا إتوى ابن أبي ليلى متوتو وباباك ليلى وبيلي أنا إتوى داود ابن علي وتهاويل إنه ضعيف كل حديث ضعيف لا يحتج به نعم وليوجدش أهل العلم كفنغا تره كومينا موجا ni al-Imam Muhammad bin Sirin na Muhammad al-Imam Ahmad bin Hanbal kama ilivyokuja kwenye Iqtida'u Sirat al-Mustaqim ya Ibn Taymiyyah na wakasema ili ijuzu kufunga 11 uwe huo mwezi wa Muharram ulioingia umekuwa na mazongezonge wako wanaosema leo ni 1 wako wanaosema leo ni 2 ikiwa katika hali hii ya ikhtilaf kama hizi si vibaya mtu akafunga 9 10 na 11 ili asije akafunga 9 akidhani kwamba ni 10 akapita na ile ashura yenyewe tupo kwa hiyo ukifunga 9 10 na 11 haitotoka hapo taswana ashura kwa hiyo wakajuzisha ikiwa mwezi utakuwa umeleta ishkal na mzozo au wasema haya wale wasema yale na hii ni fatwa ya al-Imam wa kitabiina Muhammad bin Sirin kadhalik Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi na haya ametaja al-Imam Ibn Taymiyyah katika Iqtida'u Sirat al-Mustaqim na wako walisema hakuna ubaya pia kufunga 9 10 na 11 ili uwe umefunga zile siku tatu katika kila mwezi na wakaegemeza hapo kwa Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi lakini kile ambacho kwamba kutulizana nafsi juu yake 9 na 10. Naam. Naam mzee. Maza? Sijida tutilawa. Je, kusujudu sijida tutilawa baada salatu al-fajr inafaa? Naam, inafaa. Inafaa, sababu ina sababu maalum. Naam. Jazakallahu khair. Naam. مصالم زي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.